999 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 listopada, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były rektor Kolegium Humanum wyszedł z aresztu, zarzuca się mu popełnienie 57 przestępstw. Nie żyje mężczyzna, który rano wypadł z kutra rybackiego na wysokości Ustronia Morskiego. Mieszkańcy Szczytna pożegnali księdza Lecha Lachowicza, który zmarł po napadzie na plebanie. Były rektor Kolegium Humanum, Paweł C., na wolności. Prokurator zdecydował o uchyleniu decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Od lutego w różnych częściach kraju Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymuje kolejne osoby. Jedną z pierwszych zatrzymanych w sprawie był Paweł C., któremu zarzuca się popełnienie 57 przestępstw, m.in. podrabiania świadectw, ukończenia studiów, przyjmowania łapówek oraz przywłaszczenia mienia. W tym tygodniu w katowickiej prokuraturze 5 kolejnych osób usłyszało zarzuty w tej samej sprawie, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W toku śledztwa zarzutu usłyszało do tej pory 55 osób. Zmarł mężczyzna, który rano wpadł do Bałtyku. Dziś na wysokości Ustronia Morskiego przewróciła się łódź rybacka. 3 osoby znalazły się w wodzie. 2 członków załogi zostało podjętych przez statek ratowniczy Szkwał. 3 nieprzytomnego morze wyrzuciło na plażę około kilometra od miejsca zdarzenia. Podjęta reanimacja przywróciła mu czynności życiowe. Następnie został śmigłowcem przewieziony do szpitala w Szczecinie. Tam jednak zmarł. Mieszkańcy Szczytna pożegnali księdza Lecha Lachowicza. 3 listopada duchowny został zaatakowany przez mężczyznę, który próbował okraść plebanie. Zmarł w szpitalu niespełna tydzień później. Miał 72 lata. Dziś odbyła się msza pogrzebowa, którą odprawił metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Nawet w świecie, w którym codziennie zalewają nas obrazy ludzkiego okrucieństwa, ta śmierć kapłana wstrząsnęła nami wszystkimi. Jednakże nie do zła należy ostatnie słowo. Ksiądz Lechowicz został pochowany na cmentarzu komunalnym w Szczytnie. Nie tylko e-papierosy, ale coraz częściej woreczki nikotynowe stają się popularną używką wśród młodzieży. Są dostępne na polskim rynku od ponad 3 lat, mogą je kupić dzieci, a produkt nie jest objęty podatkiem. Saszetki z nikotyną wkłada się do ust, pod policzek, a wchłaniają się poprzez błony śluzowe, mówił w Polskim Radiu 24 dr Konrad Henning z Forum Prawo dla Rozwoju. To się wchłania przez język i przez podniebienie. Powoduje takie lekko szczypiące, drażniące uczucie. Produkt jest niebezpieczny, bo może zawierać bardzo wysokie stężenia nikotyny, dodał dr Henning. W papierosie jest tak 8-10 mg nikotyny, ale z tego wchłania się około 2. W woreczku może być i 50, i 60 mg. Ten efekt jest dużo mocniejszy niż wypalenia papierosa. Woreczki z nikotyną potocznie nazywa się snusami, ale tak naprawdę nimi nie są, bo oryginalne snusy zawierają tytoń i są zakazane prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Szwecji. Natomiast woreczki nikotynowe zawierają syntetyczną nikotynę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. We Włoszech policjant, który postrzelił uciekającego samochodem złodzieja, zgodnie z wyrokiem sądu musi zapłacić 480 tysięcy euro odszkodowania. Sąd zachęcił obie strony do polubownego załatwienia sprawy. Do incydentu doszło 11 lat temu. Od tamtej pory złodziej porusza się o kulach. Komisja lekarska określiła stopień inwalidztwa na 80%. 5 lat później policjant został skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu i wypłacenie poszkodowanemu 50 tysięcy euro na poczet odszkodowania, którego wysokość miał określić sąd cywilny. Policjant tę sumę uiścił. Sąd 2 lata temu uznał, że złodziejowi należy się 480 tysięcy euro odszkodowania. Policjant złożył odwołanie. Sąd w Turynie wezwał obie strony do zawarcia ugody. Jeśli nie zostanie osiągnięta, ostateczna decyzja zapadnie na rozprawie w styczniu przyszłego roku. Włoskie media uznały przyznanie złodziejowi odszkodowania, a szczególnie jego wysokość, za niebywały skandal. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północy i na wschodzie pochmurno i pada deszcz, wieczorem na południu mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 6 do 10 stopni, chłodniej tylko na Podkarpaciu, tam około 5. Autopromocja. Zaleszczyki 1932. Polska Riviera. Piękna kobieta. Zbrodnia z wielką polityką w tle, intryga i marszałek. Marcin Witan.

to, co zobaczyliśmy na scenie, nie do końca było komunikatywne. Przynajmniej dla mnie ten komunikat ze sceny nie był jasny i oczywisty, choć był to spektakl przepiękny w obrazach. To trzeba oddać. No nie tylko dla ciebie gro publiczności miała problem ze zrozumieniem, cóż widzą na scenie, ale moim zdaniem wystarczy wczytać się w słowa reżysera Wojciecha Faruki i dramaturżki Julii Cholewińskiej, którzy tłumaczą tak naprawdę swoją interpretację Fausta. Według nich Faust jest archiwistą, to znaczy przyglądający się tym naszym cywilizacyjnym dokonaniom, a wręcz pada takie stwierdzenie ze strony Wojciecha Faruki, iż naszą rolą jest powiedzenie, że to wszystko się powtarza. I rzeczywiście, no, mamy tutaj koło historii zamachowe, rzeczywiście i ogromną liczbę postaci przewijającą się przez scenę. Przyznam szczerze, że dla mnie był to trochę nadmiar, bo widzieliśmy tam i Jana Pawła II, Andy Warhola, Elżbietę II, Chaplina, Hitlera, no naprawdę przekrój. Przedstawicieli również braci mniejszych, to znaczy świata zwierząt. Tak, orangutan tam biegał również po scenie. Tak. Tak. Więc rzeczywiście działo się tam bardzo wiele. Przyznam wprost, ja miałam problem ze zrozumieniem jakby nadmiaru tych środków stylistycznych, wyrażających się nie tylko w liczbie postaci przewijających się na scenie, ale również, jeżeli chodzi o odniesienia scenograficzne przygotowane przez zespół, no i również na poziomie przygotowania aktorów. Były tam sceny dla mnie no, kompletnie niezrozumiałe, naprawdę, przyznaję. Natomiast trzeba docenić to, że no, świetny był tam Cezary Kosiński przede wszystkim. On jest marką samą w sobie. Kwestie wypowiadane, no chociażby to jest słynna kwestia, kimże jestem, tak? Ja mam cząstką tej siły, prawda, która wiecznie zła pragnąc dobro czyni, tak? No trzeba docenić przygotowanie warsztatowe Cezarego Kosińskiego. No, którego rzadko widzimy w tak wyeksponowanej roli, więc to jest rzeczywiście ewenement i to warto docenić, bo to jest bardzo dobry aktor, proszę Państwa. Świetny właściwie, a niedoceniany mam wrażenie przez reżyserów. Tak, było dużo scen również bardzo odważnych, to trzeba też podkreślić. Mianowicie Henryk Simon w pewnym momencie staje nago i przyznam wprost, dla mnie to była kompletnie niezrozumiała reakcja publiczności, która część no wręcz reagowała śmiechem. No to było okropne, przyznaję. Nie takie było zamierzenie twórcy. Myślę, że nie. I myślę, że Wojciech Faruga razem z panią Cholewińską przygotowali naprawdę ogrom pracy. Dokonanie skrótów z 500 stron dzieła pisanego przez ponad 60 lat, tak jak wspomniałaś, no wymaga, powiem szczerze, wielkiej ambicji i bardzo dobrego przygotowania. Tutaj było oparcie się o książkę interpretacyjną dotyczącą kultury XX wieku, historii kultury XX wieku, Emmy Werburga. To był środek dla interpretacji i przygotowania tego Fausta. No i takiego spojrzenia na to po prostu, od nowa jakby, po swojemu. Natomiast myśli spójnej ja tam nie widziałam. Te sceny nie łączyły się ze sobą, nie wciągały nas w swoją opowieść, a naprawdę ta historia daje ku temu możliwości, tylko ona wymaga, mam wrażenie, mam nadzieję, że pan Faruga się na mnie nie obrazi, większego doświadczenia i robienia podobnych interpretacji na scenie wcześniej, bo to jest ogromne wyzwanie. Tak jak powiedziałam na początku, wielu wielkich reżyserów wyłożyło się na Faustie, bo to jest naprawdę bardzo poważna, gęsta literatura, która niesie ze sobą wiele treści i która no, skłania ku takim, powiedziałabym, myślom i ostatecznym, i szerokiej interpretacji. Wybranie z tego wątku, który będzie nas niósł, jest niezwykle trudne. Ja tu trochę Wojka Forgi będę broniła, akurat nie w kontekście Fausta, ale w kontekście innych jego dokonań na tej scenie. Przede wszystkim dekalog przygotowany właśnie... To była trudna, ale udana adaptacja. Tak, Matka Joanna od Aniołów. Również. To bardzo dobre przedstawienie. Ale polskie, w duchu polskie, w naszej kulturze osadzona. Więc myślę, że o tyle było mu łatwiej. Tutaj musiał się zmierzyć z wielką europejską literaturą. Może na to jest po prostu za wcześnie, może powinien do tego wrócić. Takie jest moje zdanie, za kilka lat. No tak, ale tytułem usprawiedliwienia dodam, że wielu wybitnych reżyserów rzeczywiście nie poradziła sobie z tą materią, chociażby Jerzy Jarocki, wybitny reżyser. Ja przyznam szczerze, że sięgając wstecz pamięcią, czy ja widziałam Fausta dobrze przygotowanego? Tak, widziałam. W wykonaniu baletowym. I to Ewa Wojciechowska, o której wspominałaś. Tak jest. W wieku lat 16 widziałam w wykonaniu baletowym, wtedy o wielce obrazoburczym, A Faust Goes Rock. To było właściwie takie wprowadzenie tańca nowoczesnego do polskiego baletu. To było coś nietypowego, niestandardowego, naprawdę godnego uwagi. Czyli proszę Państwa, jak zawsze w sztuce, najważniejszy jest koncept. Mimo wszystko zapraszamy do Teatru Narodowego nieustannie. Proszę Państwa, wielkie szczęście, wspaniała rodzina, muzyczna rodzina jest naszym gościem. Aleksandra Kurzak, dzień dobry. Dzień dobry. Roberto Alania, dzień dobry. No i Malena. I Malena, ich równie utalentowana córka. Dzień dobry. Jak to się stało, że udało nam się spotkać z Wami? W Polsce mieszkamy oczywiście we Wrocławiu, natomiast dzisiaj przejeżdżamy przez Warszawę, mamy samolot do Nicei za kilka godzin i ponieważ Roberto będzie śpiewał w Monte Carlo Toskę, postanowiłyśmy towarzyszyć tacie, zmienić troszkę zimną Warszawę czy zimny Wrocław na cieplejsze klimaty. Czyli ciągle praca splata się z życiem prywatnym. Tak. Jak długo spędzacie czas w podróży w ciągu roku? Czy to w ogóle można policzyć? Na początku bardzo długo naszej znajomości, ponieważ Malena nie chodziła do szkoły, jeździła wszędzie z nami. Także te pierwsze 6 lat było absolutnie takie bajkowe, wręcz wymarzone dla nas, że mogliśmy łączyć bez żadnych problemów życie zawodowe z życiem rodzinnym. Natomiast odkąd Malena, mając 6 lat, powiedziała: papa, je veux avoir ma vie, czyli chcę mieć swoje życie, chcę chodzić do szkoły, nie chcę szkoły internetowej, chcę mieć żywe avoir ma vie et mes amis i moich przyjaciół. Także tu postanowiliśmy naprawdę taki powrót do korzeni, do Wrocławia, gdzie są moi rodzice. Dzięki nim po prostu możemy dalej robić to, co kochamy, bo bez nich byłoby ciężko. Rodzina chyba jest dla pani opoką, prawda? Absolutnie tak. Tak jak Roberta rodzina pomagała mu, jego rodzice, w wychowywaniu pierwszej córki Ornelli. Roberto został wdowcem w wieku 29 lat z malutką, niespełna dwuletnią córeczką, także tam pomagali jedni dziadkowie, no a teraz drudzy pomagają nam przy Malenie. I ten powrót do Wrocławia. Malena, jesteś zadowolona ze swojej decyzji? Bardzo zadowolona jestem, tak. W szkole jest bardzo fajnie, bo mam przyjaciół, spotykamy się na przerwach, tak śmiejemy się razem, trochę wariujemy, jak możemy. No więc to ja się cieszę bardzo. Ale dodajmy jeszcze, że też masz przygotowania już muzyczne, prawda? Chodzisz do szkoły muzycznej? Tak, chodzę do szkoły muzycznej, gram na fortepianie. Mamy wiele innych przedmiotów muzycznych, ale to jest ogólnokształcąca, więc mamy normalne lekcje i lekcje muzyczne. Każdy sobie wybiera instrument, potem dochodzi orkiestra, w czwartej klasie chór. No. Balet? Nie w szkole. Tak, chodzę na balet, ale poza szkołą, na zajęcia dodatkowe. I mamy raz w miesiącu występy, więc fajnie tak czasami wyjść na scenę i zatańczyć, bo ja bardzo lubię tańczyć, lubię być na scenie. Nie tremuje cię to? Ciupkę. Odrobinę. Ale jak już wejdę na scenę, to już się nie boję. Już słyszałam, że ostatnio tata napisał piosenkę, ty ją pięknie zaśpiewałaś. Tak. Znaczy melodię ja dodałam, tata słowa zrobił, wziął gitarę i zaczął mi grać. Akordy. Dał mi na telefonie słowa, powiedział: śpiewaj. Zaczęłam śpiewać, no i wyszła nam bardzo ładna piosenka. Ale chyba kroczysz drogą mamy, bo mama też ma gruntowne przygotowanie muzyczne, co nie jest typowe dla świata operowego, dla śpiewaczek operowych. Rodzice też dbali o pani edukację muzyczną. Słynna sopranistka pani mama, Jolanta Żmurko, i tata, muzyk także, profesjonalny, Ryszard Kurzak. Tak, tylko ja się urodziłam w innych czasach, to były koniec lat 70. I zupełnie inna perspektywa dla moich rodziców. Moi rodzice postanowili posłać mnie do szkoły muzycznej, oczywiście w swoje ślady, jakby nie było. Wybrali dla mnie instrument skrzypca. Dlaczego? Ponieważ wymyślili sobie, tak stwierdzili, że w orkiestrach zawsze potrzebują skrzypków, bo jest najwięcej. Jak będę miała, skończę szkołę, to wyjadę do Berlina Zachodniego i dostanę jakąś dobrą pracę w jakiejś orkiestrze i będę prowadziła, żyła jakieś godne życie. Więc stąd był ten pomysł na mnie dla rodziców, żebym mogła uciec za żelazną bramę. Także oczywiście jestem bardzo im tak wdzięczna, ponieważ zresztą tą szkołę skończył też dziadek, czyli mój tato. Wprawdzie nie podstawową, tylko liceum, ale to jest wspaniała szkoła od pierwszej klasy podstawowej do matury. Więc te przyjaźnie, które się zawiązuje, naprawdę trwają przez całe życie. My potrafimy nie widzieć się latami i robimy jakieś spotkanie i tak jakbyśmy się widzieli wczoraj. To jednak jest 12 lat spędzonych razem z tej dzieci, młodzież. Poza tym jest jakieś dodatkowe zajęcie. Jeszcze w dzisiejszych czasach, że wszyscy siedzą, wiszą na telefonach, internet i tak dalej. Jednak muszą coś zrobić, muszą poćwiczyć. To dyscyplina, prawda? Wzbogaca te dzieci w jakiś sposób, uwrażliwia. Niedawno dowiedziałam się, słyszałam, że w Wielkiej Brytanii wprowadzono obowiązkowy instrument we wszystkich szkołach dla dzieci. Nie we szkołach muzycznych, ogólnokształcących. Żeby każdy sobie wybrał jakiś instrument. Uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł, bo to bardzo, bardzo działa na rozwój takiego małego dziecka. Na wyobraźnię, prawda? Na wyobraźnię, absolutnie. Taką ogładę, można powiedzieć. Tak. Chociażby jeśli taki człowiek potem pójdzie do opery, to wie, gdzie przyszedł, prawda? Wie, jak się zachować. Ja kiedyś taki program robiłam o tym, jak zachować się w operze, bo nagle zdałam sobie sprawę, że część osób tego nie wie. Że nie wie, czy wolno klaskać, czy nie wolno, na co zwrócić uwagę. Myślę, że tego typu wiedza też się nam przydaje, bo mamy wspaniałą Aleksandrę Kurzak, mamy książki, w których pani opowiada o tym. Opowiada pani na przykład w książce Dobrissimo o kuchni opery i o kuchni takiej prawdziwej, to znaczy o jedzeniu, o tych dwóch przyjemnościach, które mają na siebie wpływ i możemy o nich myśleć razem. I od razu widzimy te spektakle, widzimy te postaci. Są nam bliższe. Tak, ja właśnie sobie zawsze zadaję pytanie, w jaki sposób przybliżyć i odczarować operę, przynajmniej na zasadzie polskiego naszego kraju i środowiska, gdzie wydaje się cały czas, że ta opera to jest coś... Sztuka elitarna. Elitarna, aż za bardzo elitarna. Dla taka, wybranych. Dla wybranych nie można jej dotknąć, nie można się zbliżyć, boimy się tego bardzo. I staram się wymyślać właśnie różnego rodzaju pomysły, jak to odczarować i zbliżyć publiczności. A w związku z tym, że jeść, myślę, lubimy wszyscy, a jeśli nie lubimy, to musimy. Ale myślę, że większość ludzi kocha dobrą kuchnię. Jest to coś, co, z czym stykamy się na co dzień. Więc postanowiłam sobie jakoś przemycić tą operę poprzez kuchnię właśnie i zachęcić. Być może ktoś kupi tę książkę lub kupił dla jakiegoś przepisu z ciekawości i dostałem już takie wiadomości od różnych osób, że właśnie dzięki tej książce postanowili, zostali zaciekawieni i postanowili, że jednak pójdą i zobaczą, czym to się je. Ma pani taką umiejętność, która nie jest tak częsta. Pani ma duże zdolności aktorskie. Ja niedawno rozmawiałam z jednym z reżyserów, który powiedział mi, że do tej pory ma taki problem, że jak reżyseruje operę, to śpiewacy operowi są zdumieni, że daje im zadania aktorskie, że do tej pory ich nie dostawali w Polsce. Mhm. Myślę, że na świecie jest inaczej, że to już jest naturalne, prawda? Że wy gracie śpiewając. Do tego niesamowita kondycja fizyczna, wysiłek intelektualny, że to wszystko musi być razem. Tak, absolutnie to się już zmieniło od wielu, wielu lat. Aktorstwo jest bardzo ważne, ale jestem ciekawa, co to był za reżyser. Nie będę dopytywać, ale nie do końca bym się zgodziła tutaj z tym, bo oczywiście w operze najważniejsza jest dla mnie, zawsze mówię, muzyka i tekst. I temu jest podporządkowana gra aktorska. Nie można zrobić jakichś dziwacznych rzeczy, co by miało zły wpływ na teraz na stronę wokalną, jeśli ktoś by, nie wiem, kazał mi wisieć z głową do dołu i śpiewać, tak? Więc możemy mówić, nie możemy śpiewać. To zależy, jak na to popatrzeć. Ale bardzo dużo na przykład... To jest specyficzny rodzaj sztuki i istnieją takie studia, na przykład w Niemczech, gdzie ja również studiowałam podyplomowo, które nazywają się reżyseria operowa. To jednak jest coś innego i nie zawsze nawet znakomici aktorzy czy świetni reżyserzy dramatyczni nie odnajdują się i kładą te spektakle operowe. Mm-hmm. Tego naprawdę nie da się zrobić jeden do jednego. To musi być przede wszystkim bardzo naturalne i też ciężko nauczyć, co znaczy nauczyć kogoś aktorstwa. Ile mamy znakomitych aktorów, którzy nie mieli nic wspólnego ze szkołą aktorską, a zrobią znakomite kariery i odwrotnie, tak? Kończą studia z piątkami i nikomu nic nie wychodzi później. Nie jest to sprawiedliwe, tak? No nie jest. To jest właśnie bardzo, bardzo różnie to wygląda. Czyli jest pani przede wszystkim śpiewaczką operową, a bywa pani aktorką, tak jak pani napisała w książce? Ja bym się chyba nie nazwała aktorką, bo nie śmiałabym się nazwać aktorką. Nie wiem, czy bym potrafiła dać sobie radę na scenie bez muzyki. Pewnie bym się poczuła goła. Bo jednak ta muzyka ubiera w jakiś sposób ten cały spektakl, wypełnia dla mnie ciszę, wypełnia pauzę i daje jakiś rytm danemu spektaklowi. Kiedyś był taki wywiad bodajże z Kingą Price, która śpiewała piosenkę aktorską. Tak. I ona powiedziała wtedy, że była totalnie w pewnym momencie na początku w szoku i nie wiedziała, jak się w tym odnaleźć. Mówi, bo ja się czuję wolna, jeśli gram, a tu raptem mam nałożoną strukturę i muszę się w niej zmieścić i muszę zagrać to w danym czasie. Nie ma czasu na wolność, nie ma czasu na przemyślenia, na interpretację, jak mi się chce, tak? Że powiem dziękuję, zrobię dużą pauzę i będę dalej monolog prowadzić. Tu nie, tu jest z góry wszystko założone, więc to jest naprawdę bardzo trudne i inne. Tak, ale rytm w sztuce zawsze się przydaje. W muzyce jest to oczywista rzecz, w grze również. A pani analizuje postać, to znaczy pani dba o prawdę psychologiczną postaci. To jest w teatrze bardzo ważne, ta przemiana, prawda? To absolutnie, to jest bardzo ważne, uważam też w operze, jeśli jest, tym bardziej, że śpiewamy nie we własnym języku. Czyli przede wszystkim trzeba sobie zadać trud nie tylko przetłumaczyć mniej więcej, o co chodzi w danej operze, ale rozumieć słowo w słowo, co ja w tym czasie mówię. Oczywiście, jeśli się mówi na co dzień w jakimś języku, no to jest to łatwiejsze, bo jakby ten mózg zupełnie inaczej pracuje, jeśli ja myślę w danym języku, w którym śpiewam. ale muszę powiedzieć szczerze, że ja naprawdę nie za bardzo, to nie są jakieś olbrzymie przemyślenia i przygotowywanie się, że jak ja to zagram, ja stawiam naprawdę jakoś na spontaniczność i naprawdę. Po prostu staram się wejść w daną postać i być nią w tym momencie i reagować w danej sekundzie tak, jakbym ja to zrobiła, jakbym ja się znalazła w danej sytuacji. Myślę, że tu jest klucz do prawdy w operze. Przysłuchuje nam się maestro Roberto Alania, który rozumie język polski. Trochę. Więc zapytam, czy charakter maestry Kurzak odnajduje pan w jej śpiewie? Czy to, jaka ona jest, wpływa na to, jak śpiewa? Se mio carattere trovi nel mio canto. Come canto se ci sono una persona dopo così. Tu sei molto diversa dalla donna di casa, diciamo, nella vita reale e nella ficzione. Sei molto, molto diversa. Mówi, że jestem bardzo różna od kobiety w życiu, w domu, a od tej fikcji, którą potem jest na scenie. Sì, sei, diciamo che hai un carattere molto realista nella vita. E poi diventi qualcun altro sul palcoscenico. E io sono tante volte molto stupito di questo. Że jestem bardzo realistką w życiu, podpisuję się pod tym, a raptem jestem zupełnie kim innym na scenie i on jest często zaskoczony z tym, kogo widzi na scenie. Perché mai, per esempio, non ti vedo lavorare? Mai... Nigdy mnie nie widzi, jak pracuję, e poi, jak się przygotowuję. Tutto è pronto. A jak przechodzę na scenę i wszystko jest gotowe. Pytam o to dlatego, że jeden z krytyków podkreślał, jak dokładnie i precyzyjnie pani śpiewa i jak dokładnie ma pani przemyślane wszystkie partie i ten głos, który nie zmienia się od lat, jest tak sam mocny i pewny, a jest pani osobą też uporządkowaną w życiu. Tak, słyszałam. Lubi pani porządek i prawda? Przekonał portfel, prawda? Uporządkowany, tak, prawda? Słynna portfolio. Anegdota. O której anegdota. Ja nie wiedziałam. Dowiedziałam się, czytając w gazecie wywiad mojego męża, że to na nim że połączył was porządek. Że połączył nas mój portfel. Więc ta precyzja i to ale takie... nie zawartość, a porządek. No to budzi taki spokój i poczucie bezpieczeństwa, że ta kobieta ja jest poukładana. Ja absolutnie tego potrzebuję. Jeśli mam porządek wokół siebie, wszystko poukładane ładnie, ja zaczynam odpoczywać. Mój mózg się wtedy potrafi zrelaksować, wyłączyć. Ja się mogę wtedy zająć stroną artystyczną. Nie mogę mieć artystycznego bałaganu wokół siebie. Absolutnie nie. Mhm. Natomiast jak jest z wami, jest troszkę inaczej. No. Nie, no ja też mam porządek w pokoju. Tak? No, ale no nie, ma porządek w pokoju, to fakt, gonię ją. Czasem potrafi tam gdzieś zostawiać, tak jak tato z rzeczy, weźmie łyżeczkę i tam gdzie wziął, tam gdzie indziej odłożył. Lub jak wejdzie się do nich, jak oglądają, robią sobie wieczory, seanse filmowe, cinema. Jak wejdzie się po nich, to lepiej uciekać. A w kuchni podczas gotowania też jest porządek? Nie, Roberto gotuje, dobrze, ale porządku non c'è l'ordine dopo. No. Wszystko jest rozwalone. 10 talerzy, 5 garnków. Ja na bieżąco wszystko składam. No to jest kwestia charakteru. Natomiast mają coś obydwoje, zauważyłam chociażby po tym, co Malena powiedziała o piosence, czego ja totalnie nie mam, nie umiem kreować. Ja nie potrafię stworzyć czegoś. I co jest dziwne, dlatego kiedyś powiedziałam, że ja uważam, że i śpiewak operowy, ja się tak uważam, że jestem odtwórcą, a nie kreatorem, a nie twórcą na scenie. Mhm. I ktoś mi kiedyś zarzucił właśnie, że w jakichś tam forach internetowych, jak można powiedzieć, że nie jesteśmy artystami, nie jesteśmy twórcami. Tak uważam. Twórcą był kompozytor, ja jestem odtwórcą jego myśli. Coś tam kreuję, ale nie tworzę. Kiedyś Zbigniew Zapasiewicz powiedział dotwórca, bardzo który ładne. Dopełnia bardzo piękne dzieło określenie. Artystów, więc może na to się zgodzimy. No właśnie, to tworzenie, ten wielonarodowościowy dom, te języki, które się mieszają, taka szalona mi się wizja w głowie rodzi państwa życia. Bo wy nie macie życia takiego. Una visione crazy della nostra vita. Różne kraje, różne kultury, różne smaki. Diverse culture, diversi gusti, diversi paesi. Nie nudzicie się ze sobą. Nie. Non ci annoiamo. No. Nie, non c'è tempo. Małżonek mój mówi, że 100 na godzinę życie przy mnie. Cento all'ora, dicicum me. No, non ci annoiamo perché... Una vita molto intensa, sì. Io sgrido sempre. Sì. Perché tu devi controllare anche quelli che lavorano per noi. Quello è il problema. Sì, ma ho ragione. Mówi, sì. Bo ty mówisz kontrolować nawet tych, którzy dla nas pracują. To prawda. No ktoś musi. On mówi, dlaczego weź jakąś osobę, niech za ciebie to robi, płaci. Ja mówię, no i po co? Będę miała teraz jeszcze kontrolowanie tej osoby, kolejnej czy mi dobrze osoby. Rachunek zapłaciła. Już wolę zrobić to sama. Daj mi spokój. A jak to właśnie jest? Musicie być dobrze państwo zorganizowani, no bo życie ma swoje prawa, ma swoje wymogi. Trzeba właśnie zapłacić rachunki, trzeba pójść do szkoły, prawda? Jestem organizatorem BNS. Kto jest organizatorem? Tu jest organizator BNS. Ja jestem organizatorem. To, co mówiłam, oni są, Roberto ma absolutnie artystyczna dusza. Potrafię go nie widzieć cały dzień. Mamy w piwnicy taki jego paradise zrobiony, raj Roberto. Są dwa pokoje. W jednym jest fortepian, duży ekran, na którym on kocha filmy. Zresztą Ornella, córka Roberta, jest związana z kinem, pracuje przy filmach po drugiej stronie kamery. Nie chciała nigdy być aktorką, tylko realizatorką. Jest asystentem, pierwszym asystentem reżysera. I Roberto ma swój film, swój fortepian, nagrania, muzykę, a w drugim relaks, czyli wanna. W której potrafi, ja teraz nie przesadzam, siedzieć 3-4 godziny. Tak, tak potwierdza. Gdzie tato mnie Malena, jak gdzie może być? W piwnicy, w wannie, my tak. I on tam śpiewa, myśli, tworzy, komponuje, czasem je. Jesz obiad, a możesz mi przynieść, dobrze? Dużo pracy. Dużo pracy. Natomiast ja wprowadzam porządek. Mhm, ale to ciekawe bardzo, bo ja to lubię. Co pani opowiada, że jest pani z jednej strony silną kobietą, z mocnym charakterem, a z drugiej strony gra pani takie kruche i wrażliwe postacie. Bardzo ciekawa sprzeczność, która w pani tkwi chyba. Ja nie wiem dlaczego. Moi rodzice, tak myślę sobie teraz, podzielili się pracą, że tak powiem, obowiązkami nad dzieckiem. Stwierdzili, moja mama do 7 lat, tato od 7. Mhm. Śmieszna historia, bo to się stało, kiedy tatem był odpowiedzialny za pranie pieluch, w tamtych czasach jeszcze nie było pampersów. I w momencie nie wytrzymał już tego prania pieluch. Skończył z głową wywieszoną z łazienki na zewnątrz. Mówi, umieram. Także powiedział, Jola, błagam cię, zajmij się tym. I moja mama mówi, dobrze, to ty od 7. I tak jest, że wydaje mi się, że tata, który mnie woził wszędzie do szkoły, robił mi rano śniadanie i teraz trochę widzę, bo mama spała i teraz naprawdę widzę, że jest dokładnie u nas to samo. Że ja śpię rano, a Roberto wstaje, zawozi Malenę do szkoły, robi jej śniadanie, kanapki. Do szkoły i u mnie rzeczywiście powiela się to. Nie to, że ja chciałam cokolwiek naśladować. Wydaje mi się, że to trochę męskie wychowanie i męskie podejście do wielu tematów, o których rozmawiałam z tatą na różnego rodzaju rzeczy, gdzieś chyba utwierdziły we mnie przekonanie, że jestem może nie wyjątkowa, bo ja tego też nigdy nie usłyszałam czegoś takiego, jak jesteś wyjątkowa, jesteś piękna, jesteś mądra i tak dalej. Ja po prostu jak to była czułam. Pani cudownym dzieckiem? Jako kilkulatka zaśpiewała pani tak, że zaproponowano pani nagranie płyty. Tak, ale też moi rodzice się nie zgodzili, tak? Może dobrze. Właśnie, więc to nie miałam poczucia takiego jakiegoś cudownego dziecka, na którego się chucha, dmucha i uwielbia. Nie, ale wydaje mi się, że to, że dzisiaj jestem silną kobietą i czuję się silną kobietą i nie mam chęci o tym mówić. Bo to jest ja nie naturalne, potrzebuję tak? mówić wszystkim, jestem silną kobietą, dam sobie radę. Nie, po prostu taka się czuję. I to granie tej wrażliwości, tego czegoś być może ja, na co sobie w życiu nie mogę pozwolić. Nie wiem, może dlatego, że wyjechałam z Polski i byłam sama w obcym kraju, obcy język i tak dalej, praca. Czułam, że musiałam sobie sama poradzić. Nie pozwalałam sobie na takie chwile słabości. Pewnie dlatego może lubię te chwile słabości przeżywać później na scenie. Tak, w książce pani napisała, że nie stać panią było na bezsilność i użalanie się nad sobą. Być może to z tego wynika. Ale na pewno tą siłę w życiu dorosłym czerpie się absolutnie z dzieciństwa i z tego podejścia rodziców i w sposobu chyba wychowywania dzieci. No i z miłości, prawda? Na pewno. A czym jest dla pani śpiewanie? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Que cosa è canto per me? Trudno jest mi odpowiedzieć, bo Roberto by odpowiedział tu avessi detto che canto per te e come aria, come respirare. Dla niego śpiew to jest właśnie stan duszy. Jak powietrze. On bez tego nie może żyć. A ja chyba nie. Jak gdybym nie musiała, to bym pewnie nie śpiewała. No właśnie, co by ja pani... Nie wiem, jak to a gdyby nie śpiew, to co? No właśnie, ja tego nie potrafię, bo to nie jest czegoś tak... Ja nie mam czegoś takiego w sobie, jak ma Roberto, czy ma moja mama, czy nawet Malena. Oni non-stop śpiewają. Na lekcji śpiewa. I Roberto mówi, oni są prawdziwi śpiewacy. I są un vero cantante. On mówi. I twoja mama też, i Malena ma to po mnie. A ja nie tego nie mam. Ja naprawdę nie śpiewam, nie nucę. I on canto. Sei più strumentista. On mówi, może dlatego, że ten background jest w szkole muzycznej, skrzypce i jestem bardziej, podchodzę takie zadaniowo i bardziej jest to takie akademickie wyuczenie się tej muzyki. On natomiast zupełnie wolna dusza, niebieski ptak i artysta bujający w chmurach i dla niego to stanie się tenorem było czymś, jak on to mówi, divino, czyli boskim. Dla niego bycie śpiewakiem, tenorem to było spełnienie marzeń, dotknięcie czegoś niemożliwego. Natomiast dla mnie był to chleb powszedni. Mama śpiewa w operze. dzień gotuje, pracuje, a wieczorem idzie na scenę, otwierają się kulisy i śpiewa. Ja na to patrzyłam jako na zwykły zawód, a Roberto niejako na coś naprawdę boskiego. To niesamowite. Stąd słowo diva, divo, boski, boska. I to jest absolutnie co innego, ale jakby inne podejście, inna droga, a jak się spotykamy na scenie, no to jest ta spójność i coś takiego samego. Mama była ważna, prawda? W różnych momentach, kiedy pani miała zwątpienie, kiedy pani miała jakieś kryzysy, to mama była wsparciem. Tak, i zarówno mama, jak i tato. Absolutnie. Pamiętam taką dosyć, jako nastolatka, też zawsze ze wszystkiego się mamie zwierzałam i nie było między nami żadnych, absolutnie żadnych tajemnic. Mama wiedziała zawsze o wszystkim. Zresztą moi rodzice obydwoje. Natomiast w momencie rozwodu i takiego przejścia już ciężkiego emocjonalnie, to wtedy tato stanął na wysokości zadania i tutaj postawił mnie na ziemię z powrotem, męski punkt widzenia i dodał mi siły. Ale ja mówię o śpiewaniu też, że mama była pewnym autorytetem, prawda? Absolutnie, mama jest moim nauczycielem, jedynym właściwie nauczycielem i uważam do dziś, że wszystko, co zawdzięczałam do pewnego momentu, to co potrafię, gdzie to było wszystko dzięki mamie. A ta ambicja, która była w rodzicach, przeszła na panią, żeby właśnie wyjechać z Polski, żeby ta kariera miała taki szerszy rozmach? Rodzice nie mieli. Pani osiągnęła prawie wszystko. No nie, rodzice chyba nie mieli takiej ambicji w ogóle, bo są tu, gdzie byli. Moja mama na przykład miała dwa razy gdzieś propozycję kontraktów za granicą. Raz nie dostała paszportu, po prostu jej nie dali. A słynny drugi kontrakt raz, z Pagartem. Tak, tak, z Pagartem. A drugi raz się zagadała z przyjaciółką i przegapiły boarding. To niesamowite. Świetne, po prostu jechały, miała śpiewać Królową Nocy w Berlinie na przesłuchanie. Została zaproszona, bo ją usłyszał w Warszawie, ale musiała się pokazać jeszcze tam na miejscu. Natomiast potem była nawet kiedyś propozycja jeszcze dyrektora Satanowskiego, który był dyrektorem naczelnym Opery Narodowej, żeby moi rodzice obydwoje przyszli tu do Teatru Wielkiego. Mój tato jako waltornista i tato mu powiedział, mówi, nie, bo ja chcę jeździć do Jeleniej Góry, mama tam mieszka i uczę tam w szkole, to przynajmniej raz w tygodniu zawsze jestem i widzę rodziców. I jakby nie mieli absolutnie tego parcia, ja moi rodzice. Pani, nie mieli takich ambicji, zupełnie. Nie. Wydaje mi się też, nie, absolutnie nie. Dlatego też nie chcieli tej płyty, nie chcieli tego. Dla nich było ważne, nigdy nie było takich rozmów, że musisz, zrób coś. Nigdy, wręcz przeciwnie. Oglądałyśmy z mamą jakieś Rewelacja Miesiąca, kiedyś była w telewizji. Gdzie puszczano różne opery raz w miesiącu. I ja mówię, Boże mój, jak ja bym chciała w tej Metropolitan raz być, chociaż tam nogę na tej scenie postawić, nie śpiewać. I moja mama tak mówi, nic nie powiedziałam, no bo dziecko marzy. I sobie pomyślałam, o czym ona mówi w ogóle? Jaki Nowy Jork? Gdzie, jak my z kraju nie możemy wyjechać? No i jak się pani poczuła, jak postawiła te stopy na Nie mogłam uwierzyć. No, absolutnie nie mogłam w to uwierzyć. To było absolutne spełnienie marzeń. Ja byłam w jakimś oszołomieniu zupełnym. Jak przyjechali też moi rodzice, mama płakała przez cały spektakl i mówię, jak było, ona nic nie wiedziała. Mówi, ja nie widziałam, nie słyszałam, nic nie wiem, proszę bilet na następny spektakl. Olu, co dalej, księżyc, tak, prawda? Tak. To taty, to refleksja, taty. Tak. No a ten księżyc jest gdzie? Bo ciągle pani występuje, śpiewa, śpiewacie też państwo razem, macie różne pomysły artystyczne wspólne. Ciągle ma pani jakieś plany przed sobą takie ambitne. Questo mio marito. Quando ho fatto un met debut, mio padre ha detto a me cosa farai adesso? La luna. Perché si dice se, mówi się, że met to jest jakby ukoronowanie tak. Zawsze kariery, a ja w wieku 27 lat zaczęłam. Na przykład Roberto, który jest bardzo osobą skromną. Quanti anni avevi quando avevi la prima proposta della met? 22. Jeszcze młodszy, 22 lata. Przyszła pierwsza propozycja z met, odmówił. Ja mówię, dlaczego? No bo ja się nie czułem gotowy. Nie czułem się gotowy, jak ja mogę z wieku 22 lat zaśpiewać Metropolitan. Więc dzisiaj nie do pomyślenia, dzisiaj każdy by szedł. Młodzież dzisiejsza, młodzi ludzie dzisiaj. Ale a propos, wracając do księżyca, per questa luna, devo dire, e la domanda era, dove è questa luna oggi per me? Sai che cosa mi sono resa conto? Tu sei la mia luna oggi. Wow. Naprawdę. Jak pani zapytała, gdzie jest ten mój dzisiejszy księżyc, to w tej sekundzie, dlatego się mój mąż zdziwił, powiedziałam, że ten mój księżyc to jest Roberto. Jaki są walory? A jakim jestem? Gwiazdą. Ale daj skończyć. Twoim słońcem jesteś, tak. Słońce. On jest tym księżycem, bo jakby nie patrzeć, to, że się spotkaliśmy w tym Londynie 12 lat temu, gdzie wszystko było przeciwko temu, żebyśmy się spotkali, ponieważ Roberto dostał propozycję tego zaśpiewania Nemorina po 17 lat przerwy, gdzie nie śpiewał tej roli i mówił, że to już się nie nadaje, jestem inna generacja, nie wraca się do takich partii, to jest dla młodych, nie dla mnie. To było tuż przed 50. urodzinami jego. Natomiast mnie poproszono o przeskoczenie do innej opery. Tam śpiewaczka zaszła w ciążę, żeby wskoczyć w operę. To był Robert Le Diable, Robert Diabeł. nieznana opera po francusku. Ja powiedziałam, że raz, że się nie znam francuskiego, nie zdążę się nauczyć, nie znam opery, a poza tym powiedziałam do mamy, ja chcę raz w życiu zaśpiewać za Lanią. I to jest prawdą, że wszystko jest pięknie, ale w pewnym momencie, przeskakuję z tematu na temat, bo się to wszystko pięknie układa, człowiek sobie zdaje sprawę, co jest w życiu ważne. Teraz byłam i zapraszam do oglądnięcia, bo zaraz będzie na platformach streamingowych nowy film z Angeliną Jolie, Callas, Maria. Mm-hmm, tak. Który opowiada o 7 ostatnich dniach życia Callas. Ja byłam teraz w Nowym Jorku, przy okazji tak się stało, że był pokaz przedpremierowy z Angeliną Jolie, z reżyserem w małym takiej salce kinowej w hotelu. Byłam jedną z gości zaproszonych na ten pokaz i to było tuż po moim spektaklu Toski, a wiadomo, Toska jest to absolutne. Jak mówimy Toska, to jest Maria Callas. Tak, tak ja w wieczór, w noc wcześniej śpiewałam Toskę i rano jestem na tym pokazie tego filmu. I skończyłam, zresztą Marzena Rogalska, współautorka cudownej książki, przyjechała też, żeby mnie odwiedzić w Nowym Jorku i zobaczyć spektakl i poszłyśmy razem. Po tym filmie właśnie porozmawiałyśmy chwilę z Angeliną, która powiedziała, że absolutnie jest, taki ma teraz respekt do tego zawodu, do opery, do śpiewania. Ona brała lekcje nauki śpiewu też, że przygotowując się do tej roli w La Scali przez kilka miesięcy. Mówi, jak zazwyczaj, to było przezabawne, jak zazwyczaj na planie filmowym, kiedy są sceny rozbierane, sceny łóżkowe, wyprasza się wszystkich, jest tylko aktor i reżyser. Mówi tak, u niej, kiedy miała scenę, że musi śpiewać, wszyscy musieli wyjść, bo była tak się zawstydzona, nie wiedziała jak siebie wydobyć, że głos, że absolutnie nie była w stanie, to było mówi, najgorsze, co mogło być. Więc to już raz jak pokazuje, jak jest to co innego śpiewać, co innego grać. Ale ja wyszłam z tego kina i właśnie powiedziałam, ja dzisiaj zrozumiałam po obejrzeniu tego filmu, że podjęłam w życiu dobre decyzje, że gdzie są moje priorytety i co jest ważne. I właśnie rodzina i to, że udało nam się stworzyć rodzinę i że jest teraz Malena między nami tutaj, to jest absolutnie to, co daje siłę, to, co daje chęć do dalszej pracy, to, że ja oczywiście kocham być na scenie, mimo że nie śpiewam codziennie w domu, ale moment bycia na scenie, wejścia w daną postać, no dzieje się jakaś magia niesamowita, ale ja nie miałabym tej siły, gdybym nie miała ich w moim życiu. Dużo miała chyba pani też szczęścia do dobrych ludzi na swojej drodze zawodowej, bo wspomnę najpierw Maria Fouten, gdzieś mówię o konkursie moniuszowskim. Potem pan Katona, którą panią zarekomendował. Także chyba w tym zawodzie potrzebne jest trochę też wsparcie i dostrzeżenie. I wykorzystanie tych momentów. Tak, jak najbardziej. To jest, tak jak mówimy, talent, praca i łód szczęścia. Mhm. U mnie absolutnie tym szczęściem, tym momentem było spotkanie na konkursie Katony. Peter Mario Katona, ten casting director. Dyrektor obsad z opery londyńskiej, gdzie konkurs, na którym nie zajęłam żadnego miejsca, bo nie doszłam nawet do finału, a okazał się najważniejszym w życiu. Ecco cosa era il tuo momento. Perché diciamo che c'è bisogno di carriera, di talento e la luck. Good luck. Cosa era per te good luck? Per tua carriera? Per me di aver avuto questa fiamma dall'inizio e fino adesso, che ho saputo mantenere questa fiamma che come la fede nella la religione. Ecco. Mówi, że dla niego jest najważniejszy ten ogień, który on czuje w sercu, który potrafił zachować do dzisiaj. Tak jak mówi, jest wiara w religii, dla niego ten ogień, który ma, który płonie dla muzyki, dla śpiewu. La passione, in realtà. Pasja, którą ma, pozwala mu kontynuować. Ma, non era una persona che ha come Katona per me? Che ti ha aiutato in questo, Pavarotti? Pavarotti col nome, perché in realtà io, anche se ho vinto il concorso, non ho mai potuto approfittare del premio. Il premio era di cantare con lui. E io ero così occupato che non ho mai potuto, non sono potuto fare nessuna recita con lui. Io dico la storia tua di presto. U Roberta też podobnie właściwie było, bo to był, u mnie to był konkurs jednego z trzech tenorów, czyli Dominga, u Roberta był to konkurs Pavarottiego, który wygrał. On wygrał ten konkurs w Filadelfii i jego nagrodą w tym konkursie było zaśpiewanie wspólne z Pavarotti. Mówi, co się nigdy nie stało, bo już, byłem, sapevo, bo, już był tak, si, bo już było tak zajęty, że nie mógł z nim wystąpić, ale najlepsze jest, jak się dostał na ten konkurs. To jest prześmieszna anegdota. Roberto, taki młody chłopak w Paryżu, dowiedział się, że Pavarotti podpisuje płyty rodzaj naszego Empiku, FNAC. I on by bardzo chciał go zobaczyć. I ze swoim przyjacielem, Angelo Raconteno. No, era un altro Santo. A Santo, przepraszam, Santo, inny kolega. Mówi, słuchaj, on podpisuje płyty, chodź, pojedziemy, ustawimy się w kolejce, chociaż go zobaczymy raz. I jakoś udało mu się tam do niego podejść. Mówi, maestro, tu jest młody chłopak, który też śpiewa, jest tenorem Włoch i chciałby go zobaczyć. I on go wyciągnął, mówi, z tego tłumu ludzi, podszedł do niego. Mówi, śpiewasz? Tak, śpiewam. chciałbym być tenorem. Mówi, słuchaj, to wyślij mi komadetto, dam mi tua lettera. No, hai fatto un mischio totale. Ha fatto un mischio. Sei arrivato al Pavarotti e dopo, sì, come te l'ha detto di venire? Lui mi ha detto, anche tu canti. Io ho detto, no, io canticchio, così. E lui mi ha detto, con chi studi? Sì, ecco. E io ho detto, non è un vero maestro, è un maestro cubano che ha studiato con Pertile. A, i on się zapytał Roberta, nic nie namieszałam, powiedziałam wszystko dobrze. I u kogo się uczysz? Mówi, ja nie, się nie uczę, tak sobie podśpiewuję, ale u takiego profesora z Kuby, który zresztą nie był śpiewakiem, tylko kontrabasistą, który chciał być tenorem i uczył się u znanego tenora Pertile. I w tym momencie mówi, Pavarotti otworzył oczy, to był ulubiony tenor Toscaniniego. Podniósł oczy, mówi, u Pertile, ponieważ wiedział, kto to był. Mówi, ja chcę cię posłuchać, jak ty śpiewasz. I to było jakby... No i w pewnym momencie, mówi, przychodzi zawiadomienie, że Roberto ma się wstawić w Modenie, tak? A Modena era? A Pesaro, zaśpiewać. To było Lindomani, sì? No, un anno e mezzo dopo. No, ma doveva essere a Pesaro un giorno dopo, due giorni dopo. È arrivato... Przyjechał, dostał późno, po jakimś czasie, minął rok czy półtora roku, list, że ma się stawić tam. I to powiedzmy jest na drugi dzień czy na za dwa dni. Mówi, jak ja mam się tam stawić, jak ja pojadę? Pojechali nocnym pociągiem do tego Pesaro właśnie z tym znajomym. Roberto wszedł do pomieszczenia i pełno śpiewaków, o co chodzi? I wchodzi na scenę po kimś tam z kolei, mówi, dzień dobry, mówi, co śpiewasz? Ale ja nic nie śpiewam. Jak to nic nie śpiewasz? Ja jestem tym chłopakiem ze sklepu z Paryża. Maestro, ja nic nie przygotowałem. Okazało się, że to były eliminacje do konkursu. A on przyjechał bez niczego. Questo lui m'ha detto, allora, canta mi qualcosa, lo so. I powiedział, no to zaśpiewaj tak czy inaczej cokolwiek. On mówi, to może być danca? A Pavarotti pyta się, danca Rossiniego? Tak. I Roberto, come hai cominciato? Io ho cominciato a cantare già la luna mezzo al mare. Stop. Dziękuję. Bye bye. Zszedł ze sceny załamany. Poszedł, dove sei andata al bar. E poi sono andata al bar a prendere un doppio whisky. Poszedł do baru, wziął podwójne whisky. Perché ho detto cosa dico adesso alla famiglia. Co ja powiem w domu, co ja powiem tacie? Wstyd. Pojechałem, wrócę bez nie niczego. Nie ma dato via. Wyrzucili mnie stąd. Każdy śpiewał po dwa utwory, a mnie po kilku. Tak, powiedzieli dziękuję, schodź. Na to podchodzi, odetto. Podchodzi kobieta i mówi, słuchaj, do niego mówi, nie przejmuj się. Brawo, brawo, bravissimo, wspaniale. Przeszedłeś do następnego etapu. Ona tak mi mówi, jakie brawo, bravissimo, wyrzucili mnie. Nie, jesteś dalej. A skąd pani wiem? Bo Luciano bardzo dobrze zna się na głosach tenorowych. Jestem jego żoną. I Roberto w ten sposób się dowiedział, że jest w Filadelfii w następnym etapie, który wygrał. Także jakby tu i tu, no też łód szczęścia jakby nie było, że ten kolega, ten Paryż, to podpisanie, to spotkanie. Niesamowita absolutnie historia. Taka odwaga, żeby spróbować, prawda? Tak. To jest ważne. Tak. A jak się państwu pracuje razem? Come si lavora insieme. Kto rządzi? Non si lavora insieme. Mai. Chi è una... che sempre dice così. Lei, il ritmo, tutto. Sì. Sì, noi non lavoriamo insieme, noi viviamo insieme sul palcoscenico e viviamo insieme nella vita normale. Mówi, że my nie pracujemy, my po prostu żyjemy ze sobą na scenie i żyjemy ze sobą w życiu normalnym. No. Io quando sono con te in un'opera vedo un'altra donna e mi sembra di avere un harem con tutte queste donne. Jak ktoś mówi, słowo klucz. Mówi, że po prostu on jak jest ze mną na scenie, to za każdym razem jakby ma przed sobą inną kobietę. Wydaje się mu, że nie ma jedną żonę, ale harem kobiet przy sobie, bo że tak się potrafię zmieniać i być inną za każdym razem. Ale chyba też mąż jest z pani dumny, prawda? Bo... Sei proud, dime? Sì, molto. Tak. Powiedział pan to chyba zresztą w takim podsumowaniu, ocenie pani roli w Madame Butterfly, która niedługo chyba wróci na deski Teatru Wielkiego. Pani wystąpi w Operze Narodowej. To będzie niesamowite wydarzenie. Będzie Butterfly i Tosca. Che eri così sotto shock, hai detto nel libro, non so dove, della mia Butterfly. Sì, veramente, perché Butterfly è un'opera molto difficile bardzo per il soprano. Molto pesante. Bardzo ciężka. Molto... Ponad 3 godziny, prawda? Sì, sì. Molto faticosa. Perché męcząca. Tante emozioni. Dokładnie, brawo, emocjonalnie. Sì, e poi Alessandra, venendo da una voce più leggera, più coloratura. Ja wracając, czy wywodząc się z momentu głosów takich lekkich, koloraturowych. Arrivare a questo livello in quest'opera è una cosa unica. E chi lo dice? Mm-hmm. Ja mówię, i kto to mówi? Który on od Romea Nemorina do Otella. Mm-hmm. Dobraliśmy się. I ma diverso. Io sono un cantante, ma tu sono musicista. On mówi, to jest inaczej. Mówi, bo ja jestem śpiewakiem, a ty jesteś muzykiem. Ale jest prawda taka w tym, że do niektórych ról trzeba dojrzeć. Tak, na bo pewno. I emocjonalnie, i głosowo. I głosowo, i emocjonalnie, absolutnie tak. No, ale pięknie zwracać do Madame Butterfly. Pięknie, ale męcz. To jest rola, do której mam największy respekt. Mm-hmm. Kiedy ty tak przyszłaś zapłakana niesamowicie do mnie? W Nowym Jorku. Ale tak? To była Toska, czy to była nie, Butterfly? Nie, to była Butterfly. Ale ja też się zawsze wzruszam. Ja oddychać nie mogłam, ja tak płakałam. Przyznam się, że też płaczesz. Bo on était à New York. Et on est allé voir ensemble Madame Butterfly. Si. Tu te może dwie paczki chusteczek. Tak? A, bo ja śpiewałam i Roberto poszedł z Maleną. I ona mówi, dwie paczki, tak zużyliście chusteczek. Dlaczego? Mm-hmm. Bo mówi, Malena powiedziała, mama, bo sobie wyobraziłam, że bo dopiero wtedy zrozumiałam tak naprawdę, bo czytała sobie też teksty, tak. Przetłumaczenie po angielsku i mówi, ja dopiero zrozumiałam naprawdę i postawiłam się w sytuacji tego dziecka. Gdybym ja tam była i raptem by kazali mi opuścić ciebie i wyjechać. Nie. To jak, sobie zdałam, jak sobie zdałam sprawę, co to znaczy, to było we Wrocławiu. Na Tosce. Na Toska. Ale to była aria tarty. Jak usłyszałam słowo Morio Disperato, czyli... Muoio Disperato. Umieram. Umieram. Zdesperowany w momencie, kiedy najszczęśliwszy w moim życiu, kiedy nie chcę umierać, tak? I to było po prostu takie ciężkie dla mnie. Zaczęłam tak płakać jeszcze bardziej, bo już płakałam. Ale we Wrocławiu czytałaś, dlatego to jest i ważne. I dlatego to tak jeszcze bardziej zrozumiałam. I zrozumiałam dokładniutko, o co to wszystko chodzi. I ja idę po spektaklu do mamy, cała zapłakana, zasmarkana, przytulam się. Ja mówię, mamo, ja zrozumiałam, o co to chodzi, ta. No. Ale na tej Madame Butterfly, to ja zawsze rozumiałam. Ale to było, no właśnie jak powiedziałaś, to wyobraziłam sobie nas. No właśnie. I to było... mnie i ciebie, gdyby tak nazwali ja na siłę sobie rozłączyć. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak trudne to musi być dla ciebie, żeby to zaśpiewać. Na pewno musisz tak. Na początku śpiewać, było na pewno trudne. Miałam absolutnie, ugrzązł mi głos w gardle i nie byłam w stanie kontynuować na próbach. Ale Roberto, on mnie nie słyszał nigdy na żadnej próbie i mieliśmy pierwszy wspólny spektakl w Monachium, gdzie ja już w momencie to dziecko mi zabrali i teraz trzymam z nożem, żeby zabić się na końcu i mam usłyszeć jego Butterfly, 3 razy wypowiada, biega na scenę, ja go widząc mam sobie wbić ten nóż na jego oczach. I czekam z tym nożem, czekam, mówię, no jak wariatka, ja mówię, już mam się zabić, a ja nie słyszę tego Butterfly, nie ma. Ja mówię, co on oszalał, dlaczego on nie śpiewa? A on mówi, a ja patrzyłem na ciebie, wyobraziłem sobie tak samo, że to ty i Malena, jak mnie ścisnęło za gardło w kulisach, że nie mogłem tego Butterfly zaśpiewać. No, ale w szwajcarskiej prasie powiedziała pani, że pani lubi umierać na kocham, scenie. Absolutnie kocham umierać na scenie. No, to są takie znaczące. Adoro morire sul palcoscenico. Jakie płyty państwo szykujecie? Jakie wydarzenia przed nami? Jakie plany? Jakie plany? Najnowsze nasze dzieci, które się narodziły, dzieci muzyczne, to są dwie płyty. Roberto Alania 60 oraz Falcon. Falcon jest to nazwisko Cornélie Falcon, śpiewaczki francuskiej, wręcz owianej legendą, która śpiewała bardzo krótko, zaledwie 5 lat, ale ponoć miała tak niesamowity, fantastyczny głos, była przepiękną kobietą, znakomitą aktorką i głos, który urósł naprawdę do legendy, że dzisiaj określa się nawet rodzaj głosu sopranowego rodzajem sopran falcon, czyli głos ciemny, prawie mezzosopranowy, z wielkimi dołami, z niesamowitymi górami. I stąd spotkałam się z tą śpiewaczką w momencie mojego debiutu przejścia z tych ról koloraturowych na role cięższe, dramatyczniejsze, po narodzinach Maleny. To było związane z operą Żydówka i z partią Racheli, którą śpiewałam w Monachium. I wtedy właśnie spotkałam się z nazwiskiem Cornélie Falcon i bardzo się zaciekawiłam. Trochę przekornie, wbrew opiniom na niektórych blogach, gdzie mówiono, o, to będzie jej koniec, wykończy się, nie wróci, nic z tego nie będzie. Więc jak już zaśpiewałam z sukcesem tą rolę, to stwierdziłam przekornie, to ja w takim razie chcę dotknąć wszystkich arii i oper, które kompozytorzy napisali z myślą o niej. Natomiast Roberto 60 jest to płyta, którą Roberto nagrał w swoje 60. urodziny jubileuszowa.